لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللہ حاضر ہے تیرے دربار میں غم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں غم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اللہ جن لوگوں پہ گئے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا جن لوگوں پہ گئے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں طواف گرم اللہ کرم اللہ کرم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھیں میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھیں اسباب وہ ان کو ایسے بغا اللہ کرم اللہ کرم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اس ورد میں عمر کٹے ساری ہونٹوں پہ سبھی رہے جاری اس ورد میں عمر کٹے ساری ہونٹوں پہ سبھی رہے جاری اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم لبیک اللہم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله